Mieszkańców zapewnia wiceszef MON. Krajobraz po ulewnym deszczu na południu Polski. W części powiatów na Śląsku ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Prezydent Ukrainy w Waszyngtonie, Wołodymyr Zełenski, spotka się dziś z prezydentem Joe Bidenem. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią pozwoli służbom na lepszą kontrolę granicy, tak mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zapewnił, że ta decyzja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców tych terenów. Te osoby będą musiały się liczyć z tym, że będą musiały przy sobie za każdym razem posiadać dowód tożsamości, ale nie będzie żadnej ingerencji w ich działalność, czy rolniczą, czy poprzez ograniczenie jakiekolwiek użytkowania ziemi, roli. Trzeba się liczyć z tym, że osoby z zewnątrz nie będą mogły swobodnie poruszać się po tym terenie. Wiąże się to pewnie także ze wzmożoną kontrolą i pojazdów, i osób, które się tam znajdują. Rząd złożył wczoraj wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią. Chodzi o 183 miejscowości województw podlaskiego i lubelskiego. Wniosek czeka na podpis prezydenta. Jak tylko głowa państwa podpisze rozporządzenie, zajmie się nim Sejm. Mogłoby się to stać w piątek lub w poniedziałek. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, nie powinno być problemu z przyjęciem uchwały przez posłów. Po pierwsze, rząd ma większość, niedużo, ale jednak ma. Po drugie, ta rozsądna część opozycji dobrze widzi, co tutaj się dzieje. I wiemy, że koszt jakiejkolwiek udanej prowokacji granicznej z wykorzystaniem obywateli polskich, nie mówiąc już o polskich politykach, działaczach czy dziennikarzach, mógłby być ogromny. Wczoraj prezydent Andrzej Duda mówił, że decyzja w sprawie wniosku to kwestia kilku dni. Dziś dodał, że nie będzie tolerował prób destabilizowania kraju. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek jest przekonany, że w dłuższej perspektywie nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej. Wskazują na to modele matematyczne analizowane w Ministerstwie Zdrowia. Minister pytany na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, czy na pewno uczniowie cały rok szkolny spędzą w murach, odpowiedział, że takiej stuprocentowej pewności nie ma. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć tego, co będzie za 4, 5 czy 6 miesięcy, jakie będą kolejne odmiany koronawirusa i jak będą na nie działały szczepionki. Natomiast według obecnych przewidywań i modeli, które są analizowane w Ministerstwie Zdrowia, śmiało wracamy do nauki stacjonarnej. Jestem przekonany, że także w dłuższym horyzoncie czasowym nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej. Wracamy do normalności w szkołach. Dziś początek nowego roku szkolnego dla ponad 4 600 000 uczniów. Do rana strażacy interweniowali ponad 2000 razy w związku z opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Najtrudniejsza sytuacja była na południu kraju. Niemal 600 zgłoszeń było w województwie śląskim, mówi Aneta Gołębiewska, rzeczniczka komendanta Straży Pożarnej w Katowicach. Przede wszystkim działania Straży Pożarnej polegają na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, dróg, piwnic, a także usuwaniu powalonych przez wiatr drzew. Na 26 wodoskazach na rzekach przekroczony jest stan ostrzegawczy, a na 10 stan alarmowy. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ogłosił wczoraj pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Pogoda ma się poprawić dopiero jutro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo energetyczne, współpraca wojskowa oraz reformy na Ukrainie. Wczoraj Zełenski odbył rozmowę w Pentagonie, Departamencie Energii i Banku Światowym. Zmniejszenie ryzyka szantażu energetycznego ze strony Rosji było tematem rozmowy prezydenta Ukrainy z sekretarz do spraw energii Jennifer Granholm. Jak wynika z komunikatu strony ukraińskiej, omawiano wspólne działania wobec ryzyka, jakie stanowi Nord Stream 2. Zełenski zaproponował stałe konsultacje w formacie Ukraina-Niemcy-USA dla zapewnienia tranzytu gazu przez Ukrainę. Podczas wizyty Zełenskiego w Pentagonie ministrowie obrony obu krajów podpisali porozumienie o współpracy wojskowej. Wcześniej Biały Dom ogłosił przekazanie Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej w wysokości 60 milionów dolarów. Zapowiadając dzisiejsze spotkanie prezydentów Bidena i Zełenskiego w gabinecie owalnym, Biały Dom podkreślił przywiązanie do integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji na Krymie i w Donbasie. Po Angeli Merkel Zełenski jest drugim europejskim przywódcą, który składa wizytę w Białym Domu od objęcia urzędu przez Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie bez opadów, poza tym deszczowo, na południowym wschodzie możliwe burze. W Karpatach padać będzie dość intensywnie i wszędzie porywisty wiatr. W Zakopanem 12 stopni, w Krakowie i Rzeszowie 16, w Gdańsku 18, w Augustowie 19, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 20, w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Marta Piasecka, witam Państwa ponownie w Trójce przed południem. Zabierzemy Państwa do Gdańska i Muzeum II Wojny Światowej. To po godzinie 10.25 będzie oczywiście Katarzyna Cygler z felietonem kulturalnym i Ryszard Jaźwiński z fajnym filmem, a na dobry początek tej godziny Wonky One. Poza krowo leć do nieba. A my mamy dla Państwa zaproszenie na kolejne wydarzenie. Tym razem jest to Carbon Silesia Festival, czyli debiutujący festiwal muzyki elektronicznej. Odbędzie się w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu i przez dwa dni potrwa, 3 i 4 września od godziny 16. Sztolnia wraz z widzami będą świadkami wspaniałych występów. Proszę Państwa, wystąpią m.in. Góral, Bokka i Glaze. Mamy jedną podwójną wejściówkę dla osoby, która napisze do nas na adres trójka@polskieradio.pl. Jest 10:14, a więc powoli zbliża się pora na Katarzynę Cygler, która tym razem zabierze nas do Łodzi. Trójkowy felieton kulturalny. Po podróże kształcą, wiadomo, chociaż wcale niekoniecznie bardzo, czasami malutko i zależy w jakim obszarze. Może to być zdobycie wiedzy o miejscowych legendach albo o miejscowych outletach. I jedno i drugie w życiu się przecież przydaje. Zależy od tego, na ile się jest w swojej podróży turystą, a na ile podróżnikiem. Czyli rzecz nie tyle, gdzie się jedzie, ale z jakim nastawieniem. Co aktualnie jest dosyć istotne i bardzo pocieszające, bo jeśli człowiek na przykład marzy, by pojechać tu i tam, ale jedna po drugiej ogarniają go fale wewnętrzne, oczywiście fale niepokoju, czy aby stać go na przewidywalnie nieprzewidywane zmienne rzeczywistości, to zamiast w samolot, autokar czy pociąg może wskoczyć nawet w tramwaj i pojechać tam, gdzie go jeszcze nie było. Łodzianin w podróży. Taki tytuł ma wystawa, którą można zobaczyć w Muzeum Miasta Łodzi. Samooglądanie to podróż w czasie, aż do wypraw turystyczno-podróżniczych łodzian sprzed II wojny światowej. Wystawa podzielona jest na 7 części i pokazuje różne formy i aspekty wyjazdów poza miasto. Wśród nich znajduje się m.in. dział poświęcony podróżom rekreacyjnym, łódzkich robotników, fabryk, okolicznym letniskom, turystyce rowerowej, górskiej i najstarszym łódzkim dworcom kolejowym. Dzięki temu w drodze powrotnej można wybrać się na wycieczkę, być może pierwszą z wielu wycieczek do ciekawych pod względem historycznym i turystycznym miejsc na terenie województwa łódzkiego, często zapomnianych, co należy rozumieć też, że może być pięknie i bez tłumów. W wystawie towarzyszą oprowadzania kuratorskie, wykłady i zajęcia dla dzieci, dla których stworzono specjalną strefę edukacyjną, w której mogą zapoznać się z eksponatami i historią, kulturą podróżowania dawnych łodzian, rozwiązać zagadki i wcielić się w rolę opierzy świata przemierzającego Łódź i jej okolice. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Muzeum Miasta Łodzi. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Już w najbliższy piątek rozpoczyna się 58. Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu. Polskie Radio oraz oczywiście Trójka jako partnerzy festiwalu będą na miejscu i będą wspierali zarówno debiutantów, jak i doświadczonych, uznanych artystów polskiej sceny muzycznej, proszę Państwa. Mamy jedno podwójne zaproszenie do Opola na piątek, kiedy to na scenie pojawi się plejada gwiazd polskiej piosenki w koncercie Od Opola do Opola, największe gwiazdy, legendarne przeboje. A tuż po tym koncercie rozpoczną się debiuty. W sprawie wejściówek wysyłajcie, drodzy Państwo, do nas maile na adres trójka@polskieradio.pl. Zapraszamy i powodzenia. Pierwszy dzień września 1939 roku to dzień, który na zawsze odmienił losy świata. To rocznica wybuchu II wojny światowej, czyli największej zapisanej na kartach historii wojny. Wybuchła wraz z atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę. Jedne z pierwszych strzałów padły z morza, wystrzelone przez pancernik Schleswig-Holstein na Westerplatte. Z nami jest pani Hanna Mik-Samul, rzecznik prasowy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Witam serdecznie. Witam panią redaktor i tam wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki. Minęły 82 lata od tego pamiętnego dnia. Jak wyglądają obchody rocznicowe jednej z najważniejszych przecież dat w historii świata? Dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku data 1 września jest datą szczególną. Zawsze te obchody są bardzo uroczyste i także w tym roku podczas 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej chcieliśmy, aby ten dzień był wyjątkowy i faktycznie był on wyjątkowy. Oczywiście rozpoczął się o 4:45 na Westerplatte. W trakcie uroczystości porannych nastąpił wyjątkowy moment, a mianowicie przekazanie rodzinom starszego legionisty Ignacego Zatorskiego noty identyfikacyjnej. Był to żołnierz, którego szczątki zostały odnalezione na Westerplatte w 2019 roku przez archeologów z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ta nota identyfikacyjna została wręczona rodzinie. Był to niesamowicie taki emocjonalny moment dla wszystkich, zarówno dla rodziny, ale także dla nas, dla pracowników Muzeum II Wojny Światowej, dla których ten moment przywrócenia imienia i nazwiska żołnierzowi był niesamowicie ważny. To były te poranne uroczystości. O godzinie 9 natomiast już w Muzeum II Wojny otworzyliśmy szczególną wystawę. Wystawę poświęconą także Westerplatczykom. Kiedy się wypełniły dni pochówki polskich obrońców Westerplatte, jest to wystawa szczególna. Prezentujemy sylwetki polskich obrońców, którzy zostali odnalezieni na Westerplatte podczas prac archeologicznych, ale pokazujemy je w sposób szczególny z perspektywy artefaktów archeologicznych, które zostały przy nich odnalezione. Więc ta opowieść o człowieku, o postaci jest przez pryzmat często bardzo osobistych elementów i takich rzeczywistych. To są namacalne relikty przyszłości, które dzisiaj możemy oglądać, ale które także zostaną w przyszłości wyeksponowane w realizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Także te elementy za nami, przed nami oczywiście jeszcze wiele wydarzeń. Pierwszy dzień września, no to też przecież dzień, w którym dzieci idą do szkoły i to na zawsze już będzie się łączyło. Wybuch II wojny światowej i pierwszy dzień szkoły. Jak muzeum przyciąga tych młodych odbiorców? Muzeum II wojny jest instytucją kultury wielu wymiarów. To znaczy z jednej strony my prezentujemy tą wiedzę o II wojnie światowej w sposób naukowy, popularno-naukowy, edukacyjny, wystawienniczy, ale z drugiej strony też staramy się opowiadać o tych wydarzeniach z perspektywy chociażby realizacji wydarzeń kulturalnych. Mamy chociażby naszą grupę teatralną skierowaną do dzieci i młodzieży i w ten sposób próbujemy przyciągnąć tych młodych ludzi, opowiedzieć im o II wojnie światowej, ale także zainspirować do tego, aby zainteresowali się tym tematem, dalej poszerzali. Lekcje edukacyjne też, które są prowadzone w naszej instytucji, są prowadzone w sposób nowoczesny, z użyciem nowoczesnych technologii, ale także staramy się już tą wiedzę o II wojnie światowej przekazywać najmłodszym, jak chociażby przedszkolakom, dla których przygotowaliśmy przedstawienie mówiące o Niedźwiedziu Wojtku, a więc jednym chyba z najbardziej znanych kaprali II wojny światowej. Także ta nasza opowieść o II wojnie światowej jest dostosowana do wieku naszych najmłodszych gości, ale także do wrażliwości, w pełnym poszanowaniu dla ich wrażliwości. Chcemy ich zainspirować do poszerzania wiedzy, nie przerazić, ale zainteresować tak, aby wracali też do naszej instytucji, aby interesowali się tym tematem. Także i tu postawimy przecinek, a już w następnej części naszej rozmowy porozmawiamy z panią Hanną Mik-Samul, rzecznikiem prasowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, o tym, jakie obchody rocznicy II Wojny Światowej, wybuchu II Wojny Światowej jeszcze dzisiaj przed nami. Trójce przed południem opowiadamy o uroczystościach, jakie odbywają się w Gdańsku w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z nami jest pani Hanna Mik-Samul, rzecznik prasowy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Opowiadałyśmy o tym, że odbył się wernisaż wystawy, kiedy się wypełniły dni pochówki polskich obrońców Westerplatte, ale przed nami jeszcze widowisko muzyczne. Tak, jak najbardziej zwieńczeniem dzisiejszych uroczystości będzie fantastyczne widowisko muzyczne 7 razy Westerplatte. Widowisko, które zostało przygotowane przy współpracy z pod patronatem honorowym wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu profesora Piotra Glińskiego. Ono zostało także objęte patronatem medialnym Polskiego Radia. Widowisko będzie odbywało się na terenie Muzeum II Wojny, na placu właściwie przed muzeum o godzinie 20:15. Wszystkie osoby, które są w Trójmieście, bardzo serdecznie zapraszamy na koncert na miejscu. Natomiast wszystkich tych, którzy nie mogą pojawić się w Gdańsku, zapraszamy na antenę polskiego, na antenę telewizji polskiej programu pierwszego. Będzie transmisja w czasie rzeczywistym. Widowisko jest widowiskiem szczególnym, wyjątkowym. Przedstawiamy w 7 odsłonach opowieść o Westerplatte. Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania wizualno-scenograficzne. Będziemy prezentować historię Półwyspu, a więc przeszłość Półwyspu z naciskiem oczywiście na 7-dniową obronę w 1939 roku, ale także na te wydarzenia po 1945 roku. Z jednej strony chcemy pokazać Półwysep Westerplatte jako tą historię o bohaterstwie, ale także o tragedii II wojny światowej, jak i takie miejsce mocno symboliczne, miejsce, które się zmienia, ponieważ na tym obszarze powstaje Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Fantastyczni artyści, między innymi Michał Kowalonek, Motion Trio Arcadio, Thompson, Baron, Justyna Steczkowska, to są tylko i wyłącznie niektórzy wybrani artyści, ale ich jest bardzo wielu, muzycy, chór, połączenie także z choreografią, a to wszystko także jeszcze w połączeniu ze zdjęciami archiwalnymi, z treściami archiwalnymi, materiałami, które przybliżają nam historię wojskowej składnicy tranzytowej. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy i do Gdańska na plac przed Muzeum II Wojny Światowej, ale także do śledzenia transmisji na antenie Telewizji Polskiej. Rozumiem, że wstęp jest wolny na to wydarzenie. Wstęp jest biletowany. Było to związane z tym, że oczywiście musi być ograniczona liczba osób w związku, tak, ze względu na pandemię. Dlatego zdecydowaliśmy też się na transmisję, aby ten odbiór, aby to widowisko mogło trafić do jak największej ilości osób. Tak jak mówiłam, to widowisko muzyczne, ono jest wprawdzie zwieńczeniem 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Niemniej zapraszam jeszcze do śledzenia mediów społecznościowych naszej instytucji, Muzeum II wojny światowej, gdzie prezentujemy wykłady o 15:30, wykład naukowy profesora Berenta, dyrektora Muzeum II wojny. Historyczny wykład mówiący o agresji III Rzeszy na Polskę przed Trybunałem w Nowym Rędze. Natomiast o 16:30 zapraszamy także na prezentację opowiadającą o Muzeum II wojny, o Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, o stanie zaawansowania prac, a więc będziemy mówić, przedstawiać to, co się udało do tej pory zrobić, a także najbliższe plany związane właśnie z realizacją tej szczególnej inwestycji, szczególnej nie tylko z punktu widzenia lokalnego Gdańska, ale ogólnopolskiego, a właściwie nawet moglibyśmy pokusić się o ten wymiar międzynarodowy Westerplatte. Właśnie, Westerplatte stało się legendą, stało się symbolem niezłomności, jak pani już wspomniała. Pamiętamy te słynne słowa Jana Pawła II. Każdy ma swoje Westerplatte. Jak pamięć o tym miejscu, w którym wszystko się zaczęło, jest kultywowana, ale też dla tych osób, które z zagranicy przyjeżdżają do Polski i które tak naprawdę nie znają tak dobrze naszej polskiej historii? Teren Westerplatte jest terenem, który przyciąga rocznie ponad 500 000 osób. W chwili obecnej ta opowieść o Westerplatte, ta opowieść o polubistwie, o historii tego miejsca nie jest na tyle czytelna, aby ona mogła pozostać w takim stanie, jakim jest. Dlatego realizowane jest Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, które będzie opowiadać w sposób z jednej strony autentyczny w poszanowaniu do oryginalnej substancji historycznej, zabytkowej tego terenu, ale z drugiej strony także w sposób nowoczesny, właśnie zachęcający do poznania, inspirujący, będący no takim dostosowaniem do współczesności, do potrzeb także tego współczesnego turysty, także turysty z zagranicy, który ma zdecydowanie mniejszą wiedzę o terenie Westerplatte, o tym, co działo się w 1939 roku, ale także w późniejszych latach na tym historycznym terenie. Także z jednej strony oczywiście będzie to historia o Westerplatte, ale także historia o kampanii polskiej, o tym okresie wrześniowym i początku października, który w polskim muzealnictwie nie jest tak naprawdę, nie został do tej pory tak mocno poddany refleksji. Także to też będzie to miejsce, które będzie opowiadać. Skupiamy się w Muzeum II Wojny Światowej także na opowiadaniu historii z Westerplatte w sposób nowoczesny. Powstał projekt m.in. cyfrowe Westerplatte i w sposób nowatorski, zachęcający, trafiający szczególnie do ludzi młodych, chcemy zachęcić ich do poznawania historii tego miejsca. Dzięki telefonom, aplikacjom w przestrzeni wirtualnej, online można poznać historię wojskowej składnicy tranzytowej. I do tego zachęcamy, ale zachęcamy też do oglądania o 20.15 na antenie telewizyjnej Jedynki widowiska muzycznego 7 razy Westerplatte. Z nami Hanna Mik-Samul, rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, no i cóż, pozostaje pamiętać i pozostaje wybaczyć, bo przecież po to jesteśmy ludźmi, po to mamy też dobro i sumienie, żeby móc wybaczać i móc pamiętać. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja, jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja, jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja, co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już jutro uroczyste otwarcie, a od piątku regularne projekcje w wielu miastach Polski 18. festiwalu Dogs Against Gravity. Najnowsze filmy dokumentalne będziemy mogli później oglądać blisko miesiąc, również w sieci. O tegorocznym programie z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak wiele filmów dokumentalnych z całego świata zobaczymy w tym roku? W tym roku 148 filmów, z tego aż 137 to będą pierwsze pokazy tych filmów w Polsce. Bardzo interesujące zapowiadają się filmy rodzimych twórców. Tak, po raz drugi na naszym festiwalu odbędzie się konkurs Polski dla najlepszych filmów dokumentalnych wyprodukowanych w Polsce przez ostatnie 12 miesięcy. I tutaj będzie można zobaczyć tak wspaniałe filmy jak Pawła Łozińskiego, film balkonowy, czy film Kuby Mikurdy pod tytułem Ucieczka na Srebrny Glob. Film Ostatnie pokolenie, które po raz pierwszy pokazuje młodych Polaków i Polki, którzy walczą ze zmianami klimatycznymi, czy na przykład film nakręcony przez studentów łódzkiej filmówki, pokazujący nas, Polaków, w trakcie lockdownu. Film nazywa się Polaków portret własny i ma w sumie dużo ciepła, humoru, czego nam bardzo teraz na pewno potrzeba. A jeśli chodzi o propozycje zagraniczne, to są wśród nich bardzo głośne tytuły, a nawet takie, które mają szansę na Oscarowe nominacje w przyszłym roku. Takim właśnie tytułem jest na pewno film wyreżyserowany przez Jonasa Rasmussena pod tytułem Przeżyć. Jest to film dokumentalny animowany. Od razu przypomina nam się już legendarny walc z Bashirem. Jest to film w podobnym stylu, ukazujący nam historię wędrówki uchodźcy z Afganistanu, który dowędrował do Europy dlaczego uciekał, co przeżył po drodze i kim jest. Będziemy mogli w tym filmie zobaczyć. Film już otrzymał dwie nagrody na samym swoim starcie na festiwalu Sundance i być może nawet dwie nominacje do Oscara w przyszłym roku zdobędzie. No ale oczywiście tego rodzaju propozycji. Tego nie wiemy jeszcze. Tak, ale tego rodzaju filmów znajdziemy w programie wiele, bo to w większości absolutne polskie premiery. Tak, aż 137 filmów to będą polskie premiery, filmy, które po raz pierwszy będą pokazywane w Polsce. No i oczywiście warto przypomnieć, że publiczność aż w 7 miastach w Polsce będzie miała możliwość te wspaniałe filmy zobaczyć w kinie, a publiczność w całej Polsce będzie mogła je później zobaczyć również w trakcie festiwalu online. Czyli właściwie cały miesiąc z filmami dokumentalnymi. Przypomnijmy terminy, kiedy te projekcje stacjonarne, kiedy wirtualne. Zapraszam do 7 miast w Polsce od 3 do 12 września. Okazy, konkursy, spotkania z twórcami i debaty na ciekawe tematy odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdyni i Bydgoszczy, a później od 16 września do 6 października na stronie festiwalu będzie można znakomitą większość tych filmów zobaczyć w trybie online. I tam również wszelkie informacje o festiwalu, o filmach i zapisy spotkań z twórcami, które odbędą się na festiwalu, tak? Tak, mamy to szczęście, że przyjedzie do nas około 40 twórców zagranicznych. Jeżeli do tego też dodamy twórców polskich, to tych spotkań na żywo będzie na tegorocznej edycji dużo. Natomiast ci, którzy nie mogli dojechać, ich spotkania po pokazach ich filmów odbędą się na salach kinowych w trybie online'owym i będą następnie umieszczone na karcie filmu w trakcie festiwalu online na stronie www.mdag.pl. A z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Na koniec naszej trójki przed południem dzisiejszej specjalne pozdrowienia dla uczniów. Dzisiaj kilka milionów naszych pociech wybrało się do szkoły po letniej przerwie. Ja wiem, że troszeczkę rozleniwieni jesteśmy, ale jednak nauka, choć trudna, no to potem przynosi satysfakcję. Za chwilę Piotr Łodej w trójce do trzeciej, a jutro powita Państwa Katarzyna Cygler. Kłaniamy się Państwu, Zofia Kruszewska, Jacek Pietrasik, a ja nazywam się Marta Piasecka i życzę miłego, dobrego dnia.